Цяпер на плошчы гэтая шкадоба і ўся размова на цялежнай ўжо былі далёкія і адлучаныя ад яго. Яны засталіся за нейкаю крэскаю, таксама, дзе перад гэтым ён пакінуў запавет і прыгады пра дом. Ігнат выняў з кішэні гадзіннік. Вялікая стрэлка набліжалася да малой, каб сустрэцца з ёю на лічбе 12. Надыходзіў час, калі цар меў звычай выязджаць у манеж на агляд гвардыі. Занятак варты такога дзяржаўнага дзеяча, як імператар. Чаго яшчэ чакаць ад чалавека з малых гадоў прывучанага да пляц парадаў, ад салдафона, які бачыць у падданых полк, а вайчыня казарму? У дні, калі Ігнат з таварышамі сачыў за царскімі выездамі, ён шмат разоў спрабаваў пранікнуць сваёй думкаю в свядомасць імператара, пад гэты лоб з залысінамі, што часам мільгаў у прыцемненым акне кареты. Ён ніколі не мог знайсці там нічога больш істотнага, чым боязь бунту і багавейлівасць перад дзядзькам, германскім імператарам. Гриневіцкі часта шукаў у сабе ненавісць да цара і не знаходзіў яе. Ён ненавідзеў не Аляксандра, а ўсё тое, што стаяло за ягоным абліччам. Дезрэдчас Ігнат адчуваў, што насуперак сваёй волі, у далёкім цёмным кутку свядомасці ён на нейкае каліва яшчэ застаецца падданым государа-імператара. Ведаў, гэта не стрымае яго. Аднак канчаткова пазбыцца рэшткаў гэтага пачуцця ён здолее толькі тады, у тую самую хвіліну. Першае сакавіцкае сонца марна намагалася сагрэць зямлю, але ранішні віскуцень угамаваўся, і на плошчы было даволі людна, можна было не хвалявацца. Непадалёку маладая дама ў сабаліным футэрку карміла галубоў, каля зграбных санак пачціва стаяў фурман з гаспадыніной муфтаю і пульхным пірагом на срэбным сподзе. Далей, мераючы плошчу няспешнымі крокамі дробнага сталічнага службоўца, які выйшаў на свой нядзельны шпацыр, Ігнат зрабіў выснову, што думаць у гэтыя хвіліны пра цара – раскоша, якой ён ужо не можа сабе дазволіць. Яму збегла на памяць, як даўно, у гімназічныя гады, яго вразіла смерць іхняга выкладчыка славеснасці. Той застрэліўся праз няшчаснае каханне. І Ігнату некалькі дзён не давала спакою пытання. Што думае і адчувае чалавек перад смерцю? І што такое сама смерць? Вось ты і маеш магчымасць даць сабе самы поўны адказ, падумаў ён. Вспомнілася, што яшчэ не развітаўся з сябрамі. Праўдзіве, ён увесь час памятаў пра гэта, але ўсё адкладваў і адкладваў, каб быць з імі ў апошнія хвіліны, і цяпер, яшчэ раз зірнуўшы на гадзіннік, зразумеў, што пара. Першы быў жалябаў, не ўся Ігнатава істота абурылася супроць думкі, што ён больш не ўбачыць шырокай барады і зусім дзіцячай Андрэевай усмешкі не пачуе ягонага голасу. Ён з пяшчотай падумаў, што нават цяпер арыштаваны Андрэй дапамагае ім. Міністр унутраных спраў ужо несумненна далажыў цару, што галоўны змоўшчык схоплены, а значыць, самая вялікая небяспека для яго вялікасці мінулася. Было паўгадзіны на першую. Ну, давай обдымемся і з табой, дарагі ты наш вынаходнік і філосаф. Ігнат убачыў меланхалічныя вочы Кібальчыча і падумаў, што заўсёдны спакой гэтага маўклівага летуценнага хахла вынік не толькі ягонай сілы волі, але найперш сілы думкі. Ён ніколі не пасміхаўся з сябравай мары аб паветранай лодцы. Узгадалася, як Кібальчыч нешта крэсліў дубчыкам на снезе, нават тады, калі яны ездзілі на Засмольны манастыр выпрабоўваць бомбы. Няхай лёс бароніць цябе дзеля навукі. Ігнату падумалася, што цяпер ён ведае, што такое смерць. Глухая чорная сцяна, якая назаўсёды аддзяляе ад сяброў. Ён убачыў сябе ў сырнай лаўцы, адкуль вялі падкоп пад малую садовую. Яны зняможаныя так, што рукі і ногі і ўсё цела рабіліся чужымі і ўжо амаль не падпарадкоўваліся розуму, выпаўзлі з-пад копу і паваліліся на скрынкі са свежай зямлёй. Гэта тады адзін з іх, фарсісты, флотскі афіцэр, улюбёнец жанчын, на якога некаторыя з арганізацый глядзелі з насцярогаю, гаварыў ім: «Я не тэарэтык, я не займаюся разважаннямі, але я адчуваю, што жыць без барацьбы цяпер проста не варта, занадта брыдка. У Расіі няма чым дыхаць, паветра няма». Ужо было каля гадзіны дня. Царскі экіпаж мусіў з'явіцца з хвіліны на хвіліну. Ігнат напята глядзеў у сцяж вуліцы, але замест карэты з казацкім эскортам заўважыў Соф'ю. Яна ўзмахнула белай насоўкаю, і гэта быў знак, што іхняе чаканне марнае. Цар паехаў па іншых вуліцах, і два пуды дынаміту ў падкопе сталі непатрэбныя. Ігнат быў рады і ў адначас крыху разгублены, што лёс падараваў яму яшчэ нейкую гадзіну, бо не чакаў ад тэрміноўкі і не ведаў, чым гэты час запоўніць. Таму ён усцешыўся, калі Соф'я загадала сабрацца у кандытарскай насупраць гасцінага двара і чакаць, пакуль скончыцца развод гвардыі. Ён ужо даўно забыўся, што магчымасць заняцца такой простай і звычайнай чалавечаю справай, як яда, можа прынесці такую радасць. Адчуваючы на каленях важкасць бомбы, Ігнат з'еў усю порцыю гарачых пірашкоў з гарбатаю і здзівіўся, што таварышы пакінулі свае талеркі некранутымі і пазіраюць на яго з захапленнем. Мусіць, яны, нават Соф'я, зайздросцяць яго найвытрымцы. Каб жа вы ведалі, што я проста галодны з учарашняга вечара. Кандытарская месцілася ў падвальным памяшканні, і, падняўшы вочы ўгору, можна было назіраць у невялікіх запыленых вокнах бясконцую чараду чалавечых ног, што спяшаліся па Неўскім. На Кацярынінскім канале, куды яны пойдуць цяпер, і ў нядзелю зазвычай пустэльна. Значыць, непатрэбных ахвяр не будзе. Памруць толькі тыя, хто павінен памерці. Яны выйшлі з кандытарскай па адным і сышліся ўжо на канале. Набліжаючыся да свайго месца, Ігнат сустрэўся з Соф'яй і усміхнуўся ёй ледзь прыкметнай усмешкай. Яна так ніколі і не даведаецца, што я